روتا من کے روتا حصور مبالغہ دا معنی کی جاتے دے نہایت زان بچ سات ان کے نہایت من کے ان کے زان دا ہر غلط نہ تصورم صحیح نظرم صحیح وگم صحیح جبم صحیح اعمالم صحیح ہر چ صحیح دی حصورن خلق تن جور کلا ویغا نامردو ما کان عنده الا مثل النوات وی دنارین توب آلہ داغا صرف دغم روا لکد چواری اڈکے مثل النوات علی عیاذ باللہ دا یہود جوڑ کری دروغ دی دا پیغمبران دا بدنامول دا سپکول دا پارا یہود جوڑ کری دی حصور مانا منوعا عن کل شر دا بدون زن ساتون کے زن بچ کے ان کے چه دا غمر آلت تناسلی اگر جماع کولی شی نیشی کولی نیچه جماع نیشی کولی نو که دا ہوئی چه دی زناو نمعصوم دی دا سکمال لی دا نامرد دا زناو نزان باش کل سکمال لی اسمت تا کمال خونده محققین وی هو الذی لا یأت النساء لا للعجز بل للعفت والزهد وحفظ النفس عنهن غرائب القرآن دے نسابوری یو فراء معانی القرآن کی ابن قتیبہ غریب القرآن کی ابن کثیر تفسیر القرآن کی یہ محققین و علماء ذلك لیے دانو اسو گورا جلالین حاشیہ ہو گورا پدی حاشیہ بانی سغول لکل لی وما کان عندو الا مثل النوات ندقم رخو دے زنانو می بیا فرق سرا ہے ما کان عندو الا مثل النوات حصوراً وزان بچ ساتن کے من ساتن کے مبالغاً فی حبس النفس عن الشہوات بحیث لا یهم بمعصیت اصلا صوفی سے گملی کلی سڑیا تفسیر الرحمن مفسر علی مہائمی صوفی دے شیخ دے دا ہما اوس دا عقیدے والا دے ہما اوس وحدت الوجود والا اغم وی مبالغاً فی حبس النفس عن الشہوات بحیث لا یهم بمعصیت اصلا دو گناہ ارادہ ہم پذر کندرات لا نرات لا نرات لا نرات لا نرات لا حصورا حدیث امراضی کانا حدیث تایید کی پیغمبر السلامی یو انسان دے انسانانو نشتے لیکن یای گناہ کرے دے او قد ہم یای ارادہ دو گناہ پذر کرا غلا الا ان یکونا یحی ابن زکریہ بید یحی ابن زکریہ دا غزر کم دو گناہ تلو سندر آگلی اسوران زان بچ ساتون کے دا دی پینزو شپکو تفسیرون رو مواقع دی علماء دا مانا کری دا ما اوز گورے خازین گورا دا شانتا دو بغوی کتاب گورا دا جو دا داغا حاشیو گورا سبالا دا جلان حاشیو گورا حیران بپاتے چیا خدای دا پیغمبرانو دمر بیزی تی او اللہ رب العالمین تا بیا مرد پیغمبر نو اسخ چی نامر دیرا لیگا اقام دا دا پیغور دیو کنو پیغمبر کی دے پیغور دے اللہ نپری دی رچے پر جگہ شانتا حالتی نو خلق پا پیغور نو رکی دروغی پی جوڑ کری دی نو چے حقیقت سخایی نو بیابی پی نجوڑی دے زکریہ علیہ السلام بارا کی آغا زمانہ کی قوم چا دا پیغور ندی ورکڑے آغا دشمنانوی روس تو دشمنانو جوڑ کرد واتبعو ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان ما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفرو دا دروغ دا غو جوڑ کرو لکلی دی کتابونو کی رما استاد بھائی شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی تفاسیر ندی وی تفاسیر دی تپا سیر سیر تپا دروغ دل تسیر دروغ و تپا حال تسیر دروغ و تپا دل تو تپا روایت کی روڑی دی روایت کی روڑی دی دا روایتون را پا مخا کا او دا بدنا چی دا شیخ غلط غندی کنا دے بتا پا دی حدس شان نزول لی شانی نزول ام نپی جن چٹے کے دی حدس شان نزول لی لکه ما ته خونه دی وی پلان کی مولی سی بیدا شانزول بیانو ده شانزول ریو قرآن ده که شانزول بانی تندر لگه وی شانزول لی شانزول لی اللہ اللہ سیدن و حصور و نبیم من صالحین یو رساله ده ده قائدو الحصون الحمیدیه ده ترکیه یو عالم لی کلی ده لن اقائد پکی بین دیر خولی دیر علا بین کلی ما ویلی ده اگر رساله سوخی دار العلوم کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ تعالی نصاب کے دم نہ کرے سفر مانے تلو سفر نہ چراغ کتاب غوخش اور اڑا اڑا تو ہے ار سال الحصون الحمیدیہ اس مدرسو کی نہیں شے نہیں تو پی جن مولا نہیں پی جنی الحصون الحمیدیہ کے اسمت دم بیا بان باب نکل دے نغلی کی وی دا چی چاویلی دی چی زکریہ علیہ الصلات والسلام ما کان عندہو اللہ مثل النوات، یا شعیب علیہ الصلات والسلام اوڑن شیو، یا پو ایوب علیہ الصلات والسلام بانی پالی تا اس خام مرد راغلی و بدبوی بت اطلاع وجود کی چنجی کی دا دا دروغ دیو انبیاء بانی چا دروغ جوڑ کری دی پیغمبر اللہ دیلے لگی لیو طواعا، یا توک داوی چی پلان کے پیغمبرو چی وستر گئی نوا ابا دا جالیو پیغمبر بنو، یا پوز دا کا گوا، یا وگنو، یا کونو، یا گوڑو دا کی دینشی، ذکا پیغمبر اللہ نمونہ گردو لے دنیا تا نو چی پاگر چی خکارا عیب موجود دی نو خلق بول چی خدای پاک بل سوک نمون چی تو گوڑی را لیکنی بل سوکی نمون چی تو اگو خودم را اعتراض کرو چی اللہ تو سوک مالدار نو معلوم چی مالدار را لے گا چی یتیم او خواری را لے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو کنا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم غشتی لے والنور کو خدا اعتراض چان دیکھ چی اللہ دا کون والی را لے گا دا لونی والی را لے گا دا کالنگی والی را لے گا او دا شان تک زیار قوی والی را لے گا او دا شنسترگی والی را لے گا ادا کوک کندامون کاغو آگے والی را لے گا دا نیدی کری والی اللہ دا سی پیغمبر لے گا لیندے چرت دنیا تا چی خلق دی پی اعتراضو نکی جسدی زکریہ علیہ السلام یحیاء روغ مور پیغمبر ای بدنی کارونا من صالحین سوک دی صالحان من خونی که آقا چاسی چی موز کئی بسا اجو کل نا کل پکی تا خطا شو جو سی روزا پکی امو لگنو وی دا دیر نیک سڑے دے نصالح یو کلی دی کلی مشکک اعلا فرد مشتے ادنا مشتے اعلا صلاحیت پا نبوت رازی کس صلاحیت پا اتباع باندی رازی داغین کس صلاحیت پا ظاہر پا باندی دا احکام باندی رازی داغین کس صلاحیت پا ایمان رازی دا کی درجی دی تفاوت تے پکیتا من الصالحین هم الذین صلحت عقائدهم و اعمالهم و اقوالهم و نیاتهم الصالحین آغتو تی و فی الصفہ بالصلاح جمیع الانبیاء سورة الانعام کی پینزات کیا کی دی عیسیٰ علیہ السلام بارکی دا غدین کنو بارکیم صالحی صلاحیت کمال درجہ دا کامل لکا تقوی پریزگار دا پریزگار او چت مقام دا انبیاء دی تینا کل درجات تی متفاوت درجات تی ایبا دیدنے کانونا زکریہ علیہ السلام تا زیر را گئے دا اللہ پا قدرت انکار نشتی دا اللہ پا قدرت کی شک نشتی دا نیک شک نو دا ابراہیم علیہ السلام ولیکن لیطمئن قلبی دا وزیر علیہ السلام شک نو او پستر گولی دل غوختو نو دا دو شک نشتی چا شک یہ دا اللہ پا قدرت کنو غوختو بیتی صلاح ترو سے چا غوختو خوی دا با کی گی سنگا اللہ طریقہ بیتی ما تا با امر کر چا بلا خضاو کم زکاغه خو تروسه پر سر اولاد نشه شاندرا ز په خپل کمزور ما ته بسو چې ډاکټر لرا شي ستنی ګولې دل درکی کنه بل څه دی په واره ته کیسه چل بکیږي تاسو د کیفیت ته او نظر په اسباب دی اسباب نشته نو څنګه به راکای دا سی به راکې ما کوته جوړ کې ورتاو کې وجدا ستز بی دی انا څنګه وی انا یکون لی ولد غلام رب امین دازم رب دی کنه انا یکون لی غلام سنگ بمیزوی کی وقد بلغنی الکبر حال دا چرا رسیدل رت زڑوالی مریم کی ذکر کرده قد بلغت من الکبر عیتی دا حد نا تیر بودا شیم نو چی بودا شی نو بیاد پچی دو پیدا کرده چو کم تخم ده ده که اغا حیاتین جراسیم ختم شی حیاتین جوندی جراسیم دی که بیانه دا بیاسی او بودی او بیاسی مره او بودی خود دینا بچے نے پیدا کی نزخ بڑا شوئے ما یو حالت دادے او کوروالا میرا شنڈا آخر بیا اولادا تروسے نالک شوئے دینے جنہ اندہ بستن کی اللہ تویلیو ہم دغا سیدھا لکا چدا ہو آئی تو کذا لک دیبانی ادھرے گا کذا لکا ہم دغا دا لکا چتا ہو آئی نو تب بڑائی کوروالا دی بیکارا دا بچی پیدا کی دلو قابل ندا خوزما قدرت تا گورا اللہ یفعلو ما یشاء اللہ کئی سے چواری کولی نزائی کم زا اللہ ویم چی زید اللہ در کم سنگے ورکو زکریہ علیہ السلام آغا سیو خوبل پا کور والے دا ام بڑے دا ام بچی نے پیدا کر نو قرآن میں اصلحنا لہو زوجا سورۃ الانبیاء کی ہوئی اصلحنا لہو زوجا کور والے میں اولا جوڑ اکڑا برابر میں کڑا دا بچو پیدا کور قابل میں کڑا اللہ دا سکی اللہ یفعل ما یشاء اللہ کئی سے چواڑی کولی اللہ منگلا آغا کا اللہ کے تفظ منگل رضا کی گی یا اللہ یا اللہ علم کی برکت رکھ یا اللہ پا عمل کی برکت رکھ یا اللہ یا اللہ دخب القرآن غلامان حک یا اللہ چمرو چستا کلام زمنگ پلاس زمنگ پسینہ زمنگ پخلبانی اللہ اللہ مرگ د شہادت رکھ یا اللہ دخب الدین پر نسبت باندھی اللہ یفعل ما یشاء اللہ کئی چواڑی کولی اللہ دیوی رب میں یقین جوخشو چه اسباب نیشتی ابی اسبابی ملا را کئی رسنگ را کئی نور تا پوسونو نکم نو دویم نمبر باندی ہوئی رب میں مقرر کر را تنخا نعمت چی رازی نو خوشحالی را کنا نو چه سره ده نعمت ده خوشحالی مناسب ده اللہ رب العالمین شکریہ ده کل شروع کی شکر و قدردانی شروع کی اختر رازی د میاشت نو لخلق تیاری کئی سه شه ده اختر خوی آورد ده دروازو کنا یو روز در روزن تیاری ولی کی داشن اولی خوشحالی روزا نو دو بچی در اکولو دو خوشحالی مقدر اللہ دو دید شکریہ دو پار اللہ چیسا نخ مقرر شی چیسا علامات و نخ مقرر شی دو بچی دو مستقر که دو چی داغ وقتنا اللہ ستا عبادتون زیاد شروع کم فلا کونو عبدن شکورا تیو جنوی رب جال لی آیا اے زمان ربا مقرر کمالت نخا دو نخو دو قدرت نریم او چیزا پی پوشن چی بچے دے که دو دے بچے پا گنٹا کی گی که پا دو کی گی پتا دا تشتے نو که پا خبلا نگی نو پتا خوبا دے که نا کم نا کم نا شپاگ میاشتی دی که لگی دو بچی دا پیدا که دلو دا خوزی خوند نجی که دور نا پس کم نا کم شپاگ میاشتی زیاد نا زیاد دو کالا معتاد طریقہ نا میاشتی پا انسانانو کی نو دا طریقہ دا نو چی بچے پا گیرشی نو چیزا پی پوائیو اده بچه ده پیدا که دو وخراشین چیزی پی پیم ما تسا نخواه خواه چیستا شکریه را دا کم وی سیده قال آیتو اللہ تو وی نخط دالا ده پیدا که دو ده بچه دی خبری نکو لستا ده خلق سر تدره و روزو الا رمضان لیکن اشاره قدره چالا بنای صورت مریم کی وی زایتون نرارم تاسو خیال لیده تا نو که آیتون رارم نو دیر شیب رارم وقت پیوم لگی یو خبر دادا خیر وقت خبرم دا خو بلا دادا چی من دازو لگولا چی تاسو که کلساتو تونو تا پتا لگی نو آقا بل تا سپارا هم نیول مجده صورت پا کم سپارا که دا کم دیکی دی نو دو تا پت پر گورو نو بیاو تا سپارا هم بیم نو صورت هم نو آیت نمبر رو بیم نو آسی کڑاول دی کنا نو خدا دا چی جو چپ پا چپ پا دی شده آقا تا بخلا کلی من نس علا قد عقولی هم دیو چی پی گیا هم روی چی پی نفی گی موه زل ما درس کے اول اول کڑوں بین بی وقت کے امیان بڑی ہو یا وہ مشر سڑا معتبر نصیب سرو قرآن مما بھی میں ترجمہ میں میں کولا نو بیا میں پختو ترجمہ لگا گڑن دے کڑا نو اگر تا چاوی بی بابا تے سنگ معلوم ہے پتہ نہ لگی وی دو, دو, دو پانی مخ کی زیو نہ سموتا نو دو تن سم نہ سم نہ جگورو جدا رش یا گلے کی گزارو کی چوں کی نو مارے مارو کر وی دو پانی مخ کی منڈا ہو ما سورت مریم کی وہی نخ مقرر شریعت مسل رکھنا کی دوش پی دو روزی دی میند کی راوستی دو روزی با دا کار کائی نو دی سر شپا پا میند کی دن ندا دو روزی پا میند کی شپا را دی دری روزی شوی دری شپی و سر دی ثلاثت آیام دلتوی ثلاثت لیالین دری شپی و دری روزی خبری بانی شکوله نو چالا باشی دلتوی دی چی روغ بای نو صورت مریم کی وی ثلاثت لیالین سویین حالا کونکا سبی سلیین سویین سلیما روغ موڑ پہ جب بج روغ چاڑا بنائی او خبری بنش کولے دا دنیا خبری او دا دین خبر بکولے شی دا دنیا خبری کہ اللہ رمضان لیکن اشارہ قدرے بھائی پہ اشارہ چدا سے ہو کہ یار نہ سے مکوئی دے حالت تا عالمان قبض ہوئی مشائخ دے دین قبض ہوئی زڑ کی تنگ سیا رش پر زبردست یہ حالت راشی چې زړه نو غواړي چې ما ټکې وویلې په خوله باندې اکه ته خبره کوي یا سر خوځي یا لاس خوځي پاغه اشاره کوي او خبره کولې زړه نو غواړي قابض استوي فقها عالمان او د دې مقابل حالت ته بست وي بست فراخي زړه کې یو قسم حالت پیدا شي سبب معلوم نه بیا به ته وایي چې زندگی آوي خبره مې کولې بل کولې اما کولې کلدا شال چوینه می بل اوری دے انی پخپر چویلے ای رو موٹ خبر ای رو کول نواڑی کدا سے حالت دبانجی نی راغلے نو را بوشی پدی جون کدا سے حالات راضی چے سڑی رو موٹ تے زڑ نواڑی خبر می کڑ د بل غپم کل غمی چڑے ول کڑ دماور کما ز دل خراب کرو نو دا حالت بارا شو جے رو موٹ دا د دین خبر ب کولے شی او دا قران ذکر کر کے دین خبر ب کائے ولا وذکر ربک کثیرا یا ذو رب دی ډیر ډیر نو درس کوا نو بیان کوا نو ذکر کوا اکول شي اچھی د دنیا خبر راځي خبر نشي کوله زړه نه غواړي وسبح بالعشی والابکار مانسدا وذکر ربک یا ذو رب دی ډیر ډیر تعلیم دا الله دی کتاب کو غره دا سنه چې ته چوټیو کی چې ذیبه پیدا کیږي په خوشاله چوټی دا نو مولا چې ذیو شي مدرسې نو چوټی کې دوه درې ځکه نه کوي ویمن کرز دی شنو را کستا د خدشه افتا خون دی شه تکلیف نه جوړتیا کور والا ته نو پتا کوم سخت ده نو دیو تم چټیږي ویمن کر چټی ده غر کړی دی مولانو ته خدای غر کی د خیر کار نه کوي به خیر نه پکار خدای چې زوی دی او شو خوشاله نو سبق چې د تطمخ کی قضا شه او غصب قونو ورزه لکه ان مصطفی نورستون سبق یو دا یو کتاب پادشه د مصطفی نورستون یو دا شکر دا وذکر ربک وسبح بالعشی والابکار پاکی بیانو دا اللہ سحروں و بیگانو درس کو بیان کوا جب چلی گی دا دنیا خبر راضی اللہ رمضان اشارہ قادری بھائی نور بکید سنائی چہ دا حالت دا باندر آگے نو پوش چیزوی دے کے دو دے پوش چیزوی دے کے دو دے روز دو درو کے پیدا کے دو دے دا حالت پیور راست دے تا چکم بچے پیدا کی گی ناغا با دی دین کار کی تصویر با کئی ذکر دا رب با کئی دا آغا آغا سر با پتا بانی قبل الوجودم پیدا کی گی رجی با دا باندی دے و جنہی ذکر کر وید قالت الملائکت یا مریم ذکر شو کنا دے عیسیٰ علیہ السلام نیاوی بازی پیران تا بلد ما دے بانی دنے پیگم رون رو رو اللہ تو کلم الناس بدا غٹی کی غپورن زلاستا ایام اللہ رمضا دا مکی تزلی کری کم اجتحاد دے کنا تا دا غی اجتحاد نپیم خواہ خبری نکی دا خلق و سرا پا اشارہ کی ادلیل دا دی زین نسی اللہ تو کلم الناس سلاسا لیالن نو کدتا وحی راغلی اللہ تو کلم الناس سلاسا لیالن نو ٹک دا زکریہ تو وحی راغل اللہ اگر تا ویلی دی چی دا اثار دی او دس خکم دلیل دی اللہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورو حاج لتا نیوزے کے گرن اولی دا تا پوسو کیوی تا چل لے ویدازی او خدا دا خبری نکی بور اغزانان خدا دا خبری نکی حاج لرا غلنا دے ام لار تا پوسو نتو که خبری نکی ونظرت حجتن مسمیتن مسمیتتن دے گنگ حاج مان لے یعنی حاج لبزم خوجہ کور اواتم در اطلو پوری با خبری تر نکم دا خبر اراده صحیح وا کنه چې خبر کوم د خله نه به فائدې خبر یو کیږي نو دا غینه خدای چې خبر بنه کوم کنه په اشاره به سرکار کوم خبره تیرې بر کوم نظرت حجتن مسمتا اغه ته وی قوره شوی خبرې کوا خیر خبرې کوا کنه د بده خبرې مکو خبرې وکا اغه جبه ما تکړه نو د ته وی چې دا زمنګ دا حال د خیریت د امان د خوشحالی او د دین د قانون حیثیت دا به تر څو پوری ہمیشہ بھائی کہ پدی بانی بس لرو بر راضی نو ابو بکر صدیق تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغ پوری بپ خیر یائی ما زالت ائمتکم بخیر سوچ استاسو مشران پا خیر سمو نو حالت بسمی مشران کاگشو نو حالت بکگی نو داو تو امامان سوک دی جب ماتا کنکا بخبرو سر شو بڑے خدا خبرو کافی رو کن نو شورو شولا وی امامان چوکی وی عجیب خبر آتا امام نپیجن ستا پا قوم کی مشارانو چرتا کنو وی آشتے وی دا قد قوم مشاران امامانی جو چا دا قوم مشار و چا دا امت مشار دادی سوچ دو پا سما باندی مستقامو سوچ اگو نیغو لاری دا امر معامل با سیی اسیی با چلیگی چا اگر کاغشو الناسو علا دین ملوک هم خلق دا بادشاہانو پر رویه پسی روانی الناسو علا دین خلیلی بنده دا دوست پا خونه پسی روانی گی دا اگر پا شکل بانی فالجنظر احدکم ایوکم یخالل چی دا کم یو سرطاز دوستی جوڑا دا بد سرطاز جوڑا که بده گی با پا اگر بروانی گی جواب بیارکو وی خبری کوا خبری شروع کرو خبری نکول من دی خبری نکول ثواب گرنل بی دینی دا الحاد دی بدی خبری نکول ثواب دی د خو خبرو کولو کې خیر دی مباحات خبری دی د مسلمان سره غوم ثواب دی اګه سوال جواب ورکو دا په سر خو زور په اشاره باندې ادا چې وی چې زکریات یې نو دی زکریات یې د تبو وحره غریزه کوي نه کوي نور د غلی کې ناسونه په سفر د حج کې ابو صدیق منه کړی در رضی الله تعالی عنہ دا یو خبره به کې ته بل را لکنه ابو بکر صدیق وی چې امامان مشران ستاسو سمی نو حالات بطول سمی خلق وی نا چه منگ سم شو بادشاہان بسم شی خو چه منگ طول سم شو کنا طول سم شو بس وی خلافت بقائم شی خلیفہ برا شی مدینه که خلاص سم شو جو پیغمبر اللہ خلیفہ را گن آغازی سم شیو کچا سم کریو بیا چه سم شیو نو بید خلافت نکار که دا غلا پکی نکی دا زینا پکی ندی شی اللہ معاف کری دی خو شوی دی دا خلیفہ با زال لکار کئی او دا غیر پارا او زان سمول زال لدی خلیفہ حاکم بادشاہ ناکار شو نو قوم طول ناکار کی خلیفہ سم شو وی دا دیزن چه سم شوی کنا نو بس خلافت بوم خلیفہ بوم سم شی دا چه چل لی وی بس دا زمانگا کمزورتیا دا کمانگا سم شو جو پرویز بسمی کمانگ سم نو جو پرویز بسمی منگ سمی و پرویز که گلی دی منگ سمیو الحمدللہ و دغسی که گلی خونیو که اللہ که دغسی دی نو آل تم سمیدل پکار دی دل تم سمیدل پکار دی گٹ را جمعی کا خیخ کولی گٹ جوڑی کا کور تی جوڑ شو نده جوڑ کور با بیا جوڑای دیوال با بیا کئی ترتیب با کئی مصری با پیدا کئی چی مصری کوگو دیوال بروان کئی مواد برابر دی وی میٹریل برابر کا میٹریل برابر که وداغی همان سبا بندی موکا کنا نو دای بلا بنیادی غلطی دا چی دا خلافت چی دا غی دا قائمولو که میلاری دا غی طولو نه انکار کئی دایتا که منگه ضرورت نیشتی وی من خود چی پا پل سم شو جو بس دا غیب اونا برابانی خدایی حکومت راشی قانون براشی ابو بکر صدیق سوی عمر سوی اعلام والعلام که مستقل باب ما پا دی مسئله لی کل لی او گن روایتونه می تاریخی نقل کردی دی بزرگان و علماو چی مشر سمی نو خلق بسمی چی مشر کوک دی نو خلق بکگی بنیاد داده ها دادا چی خلق کت سمشی نو د دې سموالی په مشرو مسر کې هغه نور خکېږي نور خکېږي دا نه چې هغه به کافر او به مسلمان شي اګه کګلې نو هغه برا سميږي دا ضروری ده الله قال كذلك ونخرتوخه نخرتوخه درا و اذ قالت الملائکه يا مريم دا سبق په ختمې دودې د عيسى عليه الصلاه والسلام نیای بیان کړل نیای سوی انك سميع الدعاء اللہ تو قبل ان کے من ان کے رفیریات او زکریہ دا عیسیٰ علیہ السلام دا مور مور وی انکا سمی انکا انتا سمیع العلیم اللہ تے ورید ان کے قبل ان کے پوپ نیتنمان بلچوک نشے لا الہ الا ہو ما نصد لا سمیع الا اللہ لا علیم الا اللہ اللہ لا الہ الا ہو اگر سر ہے اللہ کو نو د عیسی علیه الصلاۃ والسلام د ترور خاون وی د ترور خاون چې د پښتنو پرشته کې د ماما سره لګي هغه وی سوی هغه وی انک سمیع الدعاء انک سمیع الدعاء لایک یو ته اوریدونکې قبل اون کې د فریاد لا اله الا هو الا سمیع للدعاء الا هو مریم د عیسی علیه الصلاۃ والسلام مور ته وی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب لا الہ الا ہو منا لا یرزق بغیر حساب الا اللہ روزی نشور کولے نپریوانا و نلگا بے حساب لیکن یو اللہ اور کولش لا الہ الا ہو او پیرنگیانو دا امانے نبی علیہ السلام بجے تپوس کو او راتا عیسیٰ چال روزی اور کڑے دا عیسیٰ لا چا روزی اور کڑے دا او کنا عیسیٰ نیا لا مور لا چا روزی اور کڑے او کنا بے اور کڑے دا اگو زال روزی پیدا کولو شو اے نا نا نہیں شو پیدا کولو نو من دلا الہ الا ہو نشتے سو خجت سر کولو والا سوا دا اللہ نوال لا الہ الا ہو اللہ اللہ نو نیائی ہوئی انکا سمیع الدعا موری وی انکا سمیعی وی انکا انتا سمیع العلیم موری وی اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب مامای وی انکا سمیع الدعا فرشتی وی اللہ یفعل ما یشاء قال اللہ ویلو کذالکم دغسدا اللہ یفعل ما یشاء اللہ کی تچواری اللہ کی چپکم طریقے غواری نتارے در کئی درے بزرگانو درے اقوال او درے والد مسئلے توحید سر لگی اللہ لا الہ الا ہو نو تلورم نمبر باندی دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ پنزم نمبر دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ السلام قولم ذکر کئی روستو دے میند کے دے مریم دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ السلام دے مور تذکرہ کئی داغی عجز بیانی بیوسی نتوانی او مجبوری چه مور دا سوا نیسا دا غین پیدا دی علیہ صلات و سلام ناغی که دا خدای توفشند کمر آگه یاد کا چولیو فرشتو اے مریم اللہ تا غرک اللہ تا غرکلی استفا که دا خفل دین دا پاره غرکلی ویلیو کنا ام تقبلها ربها بقبول حسن اللہ قبول کلی ام بتها نباتن حسن اللہ دی تربیت کلی دی او کفلها زکریا نو اللہ زکریا تسوار لیوی او اللہ دی یرزق من یشاء بغیر حساب هو من عند اللہ استفا کی غرکلی دا حالت پا دغ زمانہ کی اللہ چا سر نو کرد دا سے اکرام اللہ رب العالمین پا زنانو کی دا چا سر نو کرد دغ زمانی نو غرکلی و طوحر کی پاک ساکے پیدا کری پاک ساکے ساتری دا بدلمن تیانا دا ہر قسم بدلمن تیانا نو چو غر اللہ کرلا ادا غینا بچے پیدا چو خدای توب دا کمر آگے بلا چو غر اللہ کرلا پاک اللہ کرلا نو خدای توب دا کمر آگے چو اللہ نئے پاک کولے نو پلیتا باوے سخاب باوے او دا شمتا بیلماز باوے اللہ پاک سات اللہ تو حرکین خدای توب دا کمر آگے ادویم دل چه صفا کی ذکر کی اعلی نسال عالمینو سر ذکر کری غور اکڑی تا پا زنانا و دی زمانی بانی پا طولو کی تا غور اکڑی اکار دی تاوالا کری دی خدای توب دی چرت را دی اے مریم او قنوتی لی ربک تابع همیشہ یاد رب دی لی ربکی لی اللہ نوی رب دی رب او قنوتی لی ربک تابع یا همیشہ امر دا پار دا استمرار دی دی انشان دی ولی تروس تابیداری ندا کری تروس ام کرو اسم وی وسجدی اداد تویم قنوتی لی ربکی وسجدی سر پتندی زمکا بانیگ دا تندی پا زمکا دا اللہ تا بلچہ تا سر ٹیٹ نکی ورک اینو ٹیٹی گنو یو اللہ پا مخیم عر راک این سر ٹیٹی دن کنا سر تابدارونا مانا نور چی سکی دا اللہ دا قانون دلاندی نو آغا طریقہ بانی تا کارو کا ارکائی مار راکی یا دا خدا پا جماعت کی کنا نو جماعت سر موزو کا ارکائی مار راکین موز کو در رکو کو ان کو سوران جماعت کی انو جماعت نبی آموزا جماعت منزلہ کورتا دی یا قانون تابیداری حکمار را کی این دا لوی خبری کی مدتا بیان کرلی ذالک اسم اشارہ دا پارا دا بعد رود بی دا لوی حقائق دا لوی لوی خبری دا کمالون خبری دا دی دا خبرون دا غیبو وحی اکرمنگا تا تا پیغمبر توی صلی اللہ علیہ وسلم نقطہ دے رسالت دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادو نبوت یہ اے عیسیانو او من دا حق پیغمبر دے کتاب دے چان دے لستے حقائق آغا بیان کلو چا غستا سو مشاران تم نو معلوم تذکرہ ہوا لیکن بنیاد نو آغا سے حقائق بیان کلو دے چا تاریخ دے لستے دے پیغمبر دے کنا نوہی الیک نوی تو دوسرا کلو چا غرزول قلمون اقبل خسنی دے پارا یو گوری کم یو بازی موار شد مریم دا پالنی یک فلو مریم کفیل بشد مریم نوی تاغ وقتی اتاو تا حقائق بیان کرل نوی تاغ و سرکل چی دی یو بر سر مذکور کو خبری تری کولی یو بر سر مخاصمه دا لاسو نوی مخاصمه دا کنزلوم نوی مخاصمه د جواب او د سوال و یو زوی پال بروی نه زه حقدار مزه بکم اذ یختصمون اختصام دی معنی باندې نو چکلا الله سپارلا د تربیت انتظام نو نو الی الہ الی رسول دا شانت نو حالتونی یاد کا جی فرشتو ویلے مریم یقین اللہ تا تا خوشحالی وی پا پیدا کی دو دیا ولک صرف دا امرنے بے کلمات منو سببی ذکر کرے مسببی پریخے دے کلمات چی سبب دے دے بچی دے پیدا کی دو یعنی لفظ دا کن کلمہ دا کن یاد اللہ رب العالمین را دا وی دینا با پیدا کی گی مطلب سو میڑا با دینای بے میڑا بے خون دے اللہ در کئی نم با داغی مسیح عیسیٰ ازوی بید مریم دل تکی بیویلو کنی چه عیسیٰ ابن حبیب ابن حبیب النجار دا غز بیده آگوی نده صرف دو مریم بیده پلار میند کی نشتره عیسیان وی یهودم وی یهود خوزیاته او کو وی انه ابن الزنا العیاذ بالله عیسیٰ دا زنا اونا پیدا ده معاذ اللہ معاذ اللہ آگوی دمرا بیده تیو کڑا بل طرف تا نصارا و غلو اکڑا بیزتی با بل طرف فغلط النصارا حتی اعتقدو انہو ابن اللہ دا اللہ نا پیدا دے علی عیاذ باللہ دوار طرف تا زیادتے دے غلو پا تنقیس کی او غلو پا تعظیم کی دا پا تنقیس کافر شو آغے پا تعظیم کافر شو دین دا تنقیس و تعظیم پا میند کی وسطن دے امتن وسطن لے تکونو شوارا منگویو پاک لمنی مورنا پاک پیدا دی بل طرف تا داو میو چی دا اللہ خوخ نبی خوخ پیغمبر دی زنا ام ندی الہ ام ندی ابن اللہ ام ندی وسط انسان دی بے پلار پیدا دی پا امر دا اللہ بانی اذی اختصمون فرشتو ویلو اللہ تا تا زیر در کئی عیسیٰ نمیو لکی ہوت ابن مریم وجیہا نیو برکتی عزتمن پو دنیا کی ام پا آخرت کی دنیا کی برکتی دا پیغمبر نوچت عظمت پو دنیا کی دا بل چاہی دا دنیا کی معظم دے و جی دے او پا آخرت کی ام اللہ سخا معظم دے ایبا دے من المقربین دنیزدو تا اللہ تا دنیزدو نا اللہ تا پیغمبران طولو کی زیاد نزیدی انبیاء علیہ السلام اللہ رب العالمین تا نخی و لخی نمول اللہ کے خو زوید مریم د مور نه پیدا دے نو چې پلار وی نو پلار نه پیدا به تولو پلار نشته خوشالی الله ویلی دا نو وای نو الہیت د کمر آغے خدای تو بیا د کمر آغے اوس خدای شو دا داسې خبره ده لکه دا کلمه ګو مسلمانان چی کی سړی ژوند دی پروا نه ساتي چې دا خدای او کبد دی او څه شی دی او چې مر شو غسل نه دی ورکی کفن کې دی کیری جنازه ول دی اوسی دعا دیو کی قبر دیو کنی پا قبر کی بیا دے کی دی گٹے لرگی پی دے کی دی دا پاس پی خوری دے وارے او سوی دیرا مدد کی گیرا نسی لکا چی جوان دیو نو دے خونو او ست برخی بیا مندہ پاس دا مرگا دا دا پاکستانیانو قانون دی فوجی مردے نو دو لیزار کال پاس پا یومی پاکستان یا یومی دفاع کا یومی افواج پاکستان مائن پا غیبانی پلان کی می جر لتم غور کرشو کم دیو لتم غور کل کا اگو قبر کی دے دیو پسی ال تلیگی خو صحیح کی گی کنا اس کو خبر کر کی یا دویم نمبری چیز ہوتی حیات دنیاوی جسدی عنصری نو دول اور کی کنا زادان توا چالتا کی دا اللہ مخیر دی دا بوتا خیر چمال دا تمغرا کر رہا سی معمولی عربی خونے میں اٹھ سڑے ما نول اور کی اللہ اللہ من المقربین خبری بہو کی دا خلق و صرف فی المہد پا بچی توب کیوں فی المہد زنگو کی غی کی نظامگو غی که خوبا چه ای کنه غش نی پا با حالت دلکی واری که او دای براعز ذکر کهی و که لان پاکلمن دینو خبری بکولی شال تا که هم داد آغا دا پاکلمن تیه دلیل دی و که لان پا پورا عمر باندی هم که حولت وی دا دریو دیر شکالو نا پور تا حالت تا دا چالیخ تو کالو پوری دا خود پورا حالت تیه کنه دا بوداوالی حالت نده دا زوانه دا مکمل که دو او که تو فرق راضی نو دیر معمولی عیسیٰ علیہ السلام دنیا کی دا دیر شکالو پا عمر کیو چو چت شیره بعضو دری دیر شکالی لیکلنی صدا عقیده مسئلہ نرا خلکو لیکلنی جدیش حالت کیو چت شیره نو مطلب تو جو چی بوداوالی پی پا دنیا کی اندیر آگلی دا د دې دلیل دی چې دنیا ته برازی بیا به بوډا کی کوهولت ته برسی شیخوخت ته برسی واده وکي حدیث کې راځي بچی به پیدا کی بیا به وفات کی اما سره نه دې پدې دې کې به خوله کی دفنی کی به یو ځای خالی ده قبر عیسی ابن مریم لا عالمانو چې اوبات ته دفنی کی وکالن په پورا عمر کې خبرې کول خو څه کمال نه دی کنه نو دای څه له ذکر کو دای دې له ذکر کړی دی چې جی پوڑو کیوالی کی چھے کما خبر کرلا آغا خبرو پو بڑا والی کیوں کئی خبر کی فرق بدل نہیں دینا دمور پا غی کیوئی چھے کما خبر کرلا نو بیا بیم کئی فلماد و کاهلان اپا پورا عمر بانیم ایبا من الصالحین دنی کانونا اوی دی رب امید کم و بشمال بچے دا خبرو سر چا کردی جبریل کردی علیہ السلام بشرن سویہ بندہ پا شکل شو او دی سر دا خبر اکردی وی سنگ بمی بچے کی انا یکون لی ولد دا ترور خاونیم داویلیو کنا انا یکون لی غلام داوی انا یکون لی ولد بچے بمی سنگ کی دا غلام نوی داویلی زکریہ علیہ السلام نر بچے غوخ نو اللہ تاوی نر بچے می درکا نظر چی جنو مینو تاویلی دی چی اللہ تعالی بچے درکی مسیح بینمی عیسیٰ دا یوی نا خواستی بدی پوہ چالک دے ونستنگ بمی کی یالک بچے بمی چنکی یالا مانا صدا امر را تکای دا میڑا دا کولو که میڑاو کم کانا سنگ بکی کی طریقہ بیسی حالا دے چنے دے وڑا سیدر راوانی سوک بندہ لا بی الزواج ولا بی الفجور نمی میڑشتے و نبادل منیم سورت مریم کی تفسیر کرے دے لم یمسسنی بشر ولم اکو بغییہ شلم آیات دی سورت مریم کی ہوئی لم یمسسنی بشر ولم اکو بغییہ بندر آبانی برسید لینے دی سرا ابدکار ایمانا قومم ذکر دا خبر کی کنا یا مریم انا لکی حادا دا بچے دی دکم راوس دا دکم دینا شو ما کانا ابو کم راسو ان وما کانت امو کی بغییہ پلار دی بدکار نو مور دی نیکوانو دا خوی دی کم دینا راگے دا خور خویا دا پلار دا طرف رازی یا با دا ماما دا طرف رازی کنا نو پلار دیم نیک سڑو یا اخت هارون کم را گئی اغوم دا منل چی دا پاک کڑا دا پاک نصب دی دا پلار دا طرف هم دا مور دا طرف منو تاکی دا مرز دا کم دینا را گئی کم طرف را گئی نو اغا قرآن مخی ذکر کردو ولم اکو بغیان اللہ وی دی کذالک جبریل وی کذالک خبرم دغه سره لکه چې ته وای ندی میړشته نه بدلمای پاکای د مریم د پاکه شهادت جبرئیل ورکړی دی علیه الصلاۃ والسلام اپ الله رب العالمین برات ذکر کړی دی د پاکه عیسی بنو مریم او بیا پاګه د پاسه باندې عیسی یهودیان په تور تهمت لګی نو د دونو بلغت کا پرشته الله وی پاک دا خاون نو په عیسی تش د دې زویری جبریل وی تا پاکی خواهن بدی نی بدل منی نی نستان پیدا کی اللہ اللہ یفعل ما یشا یخلق ما یشا خبرم دا غصیده لکه چوائی اللہ پیدا کی چو چواری پک مطریقی چواری ما پا مانا دی صفت بانی مرازی ما یشا و مانا بی صفت یشا پا پلار پا صفت پیدا کی یا دا مور پا طرف پیدا کی یا پلار مور دا میندلری کی یا خلق ما یشا اللہ اللہ اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون کلا چی اللہ فیصلہ کی دیو کار دا کولو نبس ارادہ یو کی کن وائشا نفیکون پیدا شین دی کی واسی تیتا جت نشین عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیش گویو شولا مریم پوش شولا کم حالات چی پیرار دا حجر دا مجبورہ دا نتوانے سور مریم کی ذکر کری دیا چی واسی یا لیتنی متو قبل هذا وکنتو نسیم من سیاها افسوس ارمان ارمان متو قبل هذا دا دیر وزی دلی دلون پا خواه مڑاوی مڑا نوی نسیم من سیین دخل کن بلکل یه را تیروی چه مریم امتوک جنیوا اوز برا بانی خلق طور تو مطلقی اللہ سو شوی آزمارا با دا جڑا اللہ تکی چه اللہ سمخی لرال اوز بزر سو چل کم اللہ وار بخطا کوا بچه بخبری که جواب باغور کئی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ پو بے کہ اللہ پا خط بانی لکھ باندی الکتاب الخط الکتاب پا قرآن باندی راتلون کی دوری بیانی راتلون کی وقت کی پا قرآن بانی پوئی گی والحکمتا طریقہ دا عمل السنہ التي يوحى اليه من غير كتاب الله بيد تبيدي كتاب درستون را لگی اگے کے بیان دوری کول تاجتی عالیہ انا پاری کے سند تاجتی الشهاده العالميه غی تاجت نشتی علمه الكتاب نہ بخاری و تاجت شنو مسلم و تاجت سے اللہ و تد رسول اللہ علیہ السلام سنت و طریقہ پو وحی گئی پا طریقہ باندے روان دے اللہ اللہ وہ چراغ نو دا چاپ مذہب بوئی یا خدا یا اللہ دا جب چاڑے کی جدا سی بیادہ بخبری گئی اللہ دا خلق لے وانے کی جدا سی ناکار خبری گئی دا چاپ مذہب بوئی ہوئی دا ابو حنیفہ پا مذہب بوئی کدے شافعی پا مذہب بوئی اور کدے امام احمد پا مذہب باندی بے تاسو وائے دا مذہبونا داود شیطان احواد شیطان پلار روانی ہے دا پیغمبر لمن و نسا اوی خیط لمن چدے و نسم خود بین که بدا واسطی روالی کنا خود تا دا یو واسطه نسی دا بل واسطه دا بی اعتماد دا بی ادبار دا دالور والا واسطه نسی دا راهم و دا نانی روالا او دا آغا چانسم چه دا آغا خپلی کارخانی وی خپلی کارخانی او پلکون روپه به علماء باندی لگولی ورکول وی دا آغا دا کارخانو پیداوار او تربیه شد عبدالله ابن مبارک فضیل ابن عیاض قاضی ابو یوسف او دا شانتا امام محمد دا سنور علماء دا دا آغا پوزیفه بانی روپه بلو ورکولی دولت بی ورکو مزدوره لے لے گا مور با مزدوره لے لے گا محمد ابن الحسن الشیبانی ابو یوسف مور با مزدوره لے لے گا عجز و کورا نیا دا دا درش که اوزال ناستو پویدا نا امام سب پی نظر شو نا آغا و بیا خبری تلو سر شروع کلی نا دے مزدوره لے نتا نا چه سروزیو شمور رالا وی دا لکتا برباد که مولا زویدی زما برباد که زبودیم زما دا خورس خوراک تشنی زی مزدوره لے لگم اتا راور سیدل تا جماعت که دیگه دا دهشتگردیو تا خی القاعده که دیو ساب کو دا حق وقت دا خبر را روانه دا وی دا کار دیو باسا امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی دا اغا مور لپیسی ورکل شروع کو چی داولو که سبق دنو باس مور لکور لپیلی دا اغا ورکو سو روپه گلتی دی دروازی دم را گلتی دا اغا نبیل زیادتی ورکولی اغا عالم اغا عالمو چی پا مجلس کی پا زرگون و عالمان ناستی اد منصور غندی لوی عالم لوی محدث منصور دانیقی عباسی خلیفہ لوی عالمو محدثو ازهر سمان او منصور عباسی دا دوار ملگریو دوار خواجه تاش دا محدثینو نبا سبق یوزه دو دواروی نور طالبان وو دو مرگرتی آوا نو کل چی اغا تا خلافت دور رو رسید خلیفہ شو نو علم تپاتی شو ازهر سمان علم تکمیلو کو و بیا بناسو نو حدیث پہ خلق تو حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مسلمانان ہو کنا حاکمان بدعملی رات لخو مسلمانی وا اخلاص بکی نو منصور تے وزل زو حالت یاسو دا سمان تا پوسو کدا زہر ویناس سے سیب حدیث سنو الولی علماء تا ناستی طالبان ناستی جماعت کے درد کی سخ پریشان شخا پشتندے غوٹ شو وزیران و مصاحبین تپرسو که خلیف امیر المومنین سا چل لیوی پریشانه ویس نشتی وی اخیر سا چل خوده خبر آوان وی خبر داویم زاز هر سمان دوار ده یو محدث شاگردانو از هر سمان جماعت که ناسته غرز خیر البقاعی مساجدو ها خیر البقاعی مساجدو ها غرز اینو جماعتونو دی او داد طول خلکو پریخیره غرز کم زیده غل ٹوٹل چپ 2000 روپے بکے تا کمرے کرسی پرتی دی ٹی وی لگے دل لے او اگے کی ٹیلی فون لگے دل لے او میزونه دی خورا کنے غورا دے اگے دے غورا دے جماعت تے جماعت کے ناستے علی یاد حدیثن الولی ازا یو شان تو شاگردان ازا پدی پلیتے اختائم پدی کارن ختم اس اگر نہ پاتے دی اللہ نورمان خو کنا چے دا غسیوے خلافت کی ذلو خوشحالن دی تسلی نشته دی هر تشته خود ذلو حرام نشته سکون نشته سبابا نکتل وزیران مصاحبین غتان پل بچیزن سرکلی رالا قلمون را غستی کاغذون دی او تو سیان را غستی را دارالا لیکی چل دی ایسای با خود تا محدثی منگ تا حدیث بیان مخصا پسند بندیو او منگ بلی کو منصور نورم خپشو وی لستم بی اولای کم دا سواغ نه احادیث چیز دکی سبقونه چیز دکی تا سواغ نه نزاغ محدثم نہ دا داغی زید دا داغی زین دی غیر داغی مناسب زے پکار دے وی غسن خلق دے اولائک الذین اصفرت وجوههم وتشققت اعقابهم وسودت ثيابهم اغه خو اغه عالمان دی طالبان دی چې داغو د شوګیری د مهنت په جرمونه زیړ دی تاسو نو ویني چاچی د سترګونه په ناز غشی دا اورنګونه زیړ دی داغو زړو کی تور دی په سایانو باندې تشققت اعقابهم اغه په سفرونو باندې داغو خپل پون دی چاو دی اغه خلق دی تاسو ته موږ نه زولې زما ته په تخ ناس تاسو په کورسو تاسو به حدیث لیکي دا د حدیث د پیغمبر بی ادبی دی بی عزتی دی لستم به ولایکم اغه نه الله الله هر شی له داغه مناسب مقام پکار دی دیو جبان دی دا ذکر کړه و یعلمه الکتاب والحکمه نو دی وی دغه زمانه دی منصور خبر می کوله منصور عالمان را غوښتو موصل علاقه بغاوت به کوم یو زلی بغاوت کو فوجو پسویل کو بل زلی بغاوت کو فوجو لګو درم زلبانی چې بغاوت وکو فیغات ختم کو د قوم خلق ټول را غون کو جرګا ا درم زل بغاوت کو یا تلورم د اوس نه پورته کم بیا بغاوت کو نو الب پردم جوندی چې ما سره د عهد کوي سو پیدا چې تاسو به ټول زما ویندی مریې بیا تاسو مال جیداد دا به ټول زمای بیا په دې شرط باندې به تاسو بیا تاسو معاف کوم کنه ټول وجنم زما وینځم رہی بے چیز کو ماغ بزما اختیاری او مال بزما جیداد